ماتمی استم. وادیسان استمهاتو عجم درچو لشاران دای لسرچیوی محبت خفت وگلیز میباران مان و جمعی استمکار تیاسون کوری هجاران مان و جمعی استمکار تیاسون کوری هجاران دوران کسی اکاب پیاو کسی آزاو کسی هرخاو کسی آغاو کسی شوان کسی حاکم کسی گاوان هندیک دائم لسیرانو گلی چی شویل و سرگردان هندیک دائم لسیرانو گلی چی شویل و سرگردان گلی لسر کوشکی جوان هندی چیش خانه و جویران گلیک هر پیکنینی دیو گلی چیش دائما گریان گلیک هر پیکنینی دیو هندی چیش دائما گریان گلی تیرو مستجینی گلی چیش خمینان و من گلیک هر پیکنینی دیو گلی چیش دائما گریان هندی تیرو مستجینی گلی چیش خمینان و من گلیک وک ماتمی ماتن گلی چیش دائما شیدان گلیک جانی سکی نامره گلی چیش جرجی خوی سوتان گلی چیش هنده سرخوشن لکو ملدا علی آغان امانه چی بکن باسک حتا جانی لشیان بمری دسا سیای شوی تخت کن حتا وک اوانیان لیبی امانه چی بکن باسک حتا جانی لشیان بمری دسا سیای شوی تخت کن حتا وک اوانیان لیبی اره ماتم چی بکن باشا لدس فیلو فری مکان دسا قری چوی بسر ما کم لدس چرخی زمان دسا قری چوی بسر ما کم لدس چرخی زمان